benn mu jëndoo benn jib ca màkka ndax ñaari xeer yooyu xeeri màkka la ñu, wala boo xeer ya dañoo mujj toxu nekk taif da jaara ci am, waaye rek delloo dañ ca màkka mu gën a wóor ndax ñaari xeeri màkka la ñu bil ak sa bay ni ñaari montagne yooyu. Wala sun li fi nekk, waaye nag li fi nekk man na nee na xéewale na ak mbaaxam jéggale na, man na jéggale na, man na xéewale na, dégg nga day mën karame ngir ak mbaaxam rek moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw ndax na mu wax ñaari montagne ñu tuddee leen bi Abu Qubayt bi tudde ñu tuddee ko Qa'iqaan. ñaari montagne yooyu daal yu màkka lañu, waaye nag dam la waxee rek nee na ñoom dañoo delloo dañuy jicca ñaari xeer ya delloo ko màkka, wala book dañu le dañoo toxal ñaari xeer ya moom woon bëccikoo nag bay dellu nag nee na ca xuyoo bot nax la, nee na fa la doon jànge alquran bu jinne yi dégg ko ndax comme ñoom jinne nañ du nit jëgante ñoom ci gëm ko tuub jël alquran jël l'islam dellu te yeneen ci yéegu ko ba ba yàlla waxe ni ko wasrafna ilayka nafran min aljinni ci yoon woowu la. Dégg nga nee na afaqa xiqina bil qarni ca qarni fuy wax qarn ay qarnu saalidi danay ko tuddee qarnu saalid ca jamana aw qarnu manaasil daanañ ko tuddee qarnu manaasil ni ci ne daanañ ko tuddee, waaye mooy daal moo doon miixaywaal naj bi ca lañ daa armale miixaatu bi di ay miixali naj bi muy ñeel waal naj bi dégg nga de. Waaw foofa ne xeqee ba ñu see ca qarn armalukaay waal naj bi boobu foofa ne xeqee ndax fitna jaat coola baag deret bi nara ji génn ci yoon nee na wal jinn xeetu jinn bi marro romb nañ bi ci yonente mustafa li mënoon di sakku tuub jëbb ñu ñoo ñeel ko fi naxlatin nee na ci batu naxla nee na booba nag aa iban bi ñoo ñooy aji dellu moom yonente bi muy xilli jëm ca xilli ja wal xarami mu ngi jógee booba taif jëm màkka wa kaana fa nekkul lam yashuran di yëpp bil junni ci junne yooyog seenu tuub yëpp yëgu ci dara. Waaw ndax jun sul la fiif lañu su la yàlla su leen yàlla wuñu ni man dig leen da leen a da nga gis aw na sa rek ba wàcc wa yustaraf naa ba yàlla wàcc wa yustaraf naa iyeeka nafra mineel junni ah fa naa la mu daal di am nag alal ma xam-xam bu wëkkal alame bu demee kii des mu daal di xam ne ah kon nag ñoom kat ñoo ngi ma doon jëfleenteel kat kon ay junne lañu. Nee na wa is ata ba nga xamee ne dikk na màkka yéen mu seen ngir ñàkk pexe ah ca ne nag balaa dugg ci dëkk bi dina am garanti nee na ibnu adi ibnu abdi kaana nekk na jaawaroo doon ko garanti moo ko garanti ni ko dénn si fii ci màkka toog te bàyyi màkk ñoom maa lay garanti maa bii boobu moom la. Waaw moo ko garanti xayral jiwaar yi ngeen ji garanti lu tax nag ala ikraam moom sax ni ngir teral rek yàlla garanti day da koo def rek ngir yàlla. Waaw waaw de am maadi daal moo yónnee ni ko boo demee may ñëw na ñëw bu ñëwee rek na jubal ci sama kër ba mu del kër fenn yonente bi daal di ñëw xool yi ko ñu jubali kër ñu ad yi ñu ne ko mu daal di jubal baytul al xaram dem wër door a nag dem kër ñu ad yi. Waaw waaw الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ñu jëmal ñun nag ñu dal wax réyal ga réyal ga itam xew xew la bo xamni bu am solo lool ci l'islam bu diggulé ci l'islam ndax li nga xamni moy xolu l'islam ci moy julli ci la sababo ci la ko yoonte yi jëlé ci suñu borom indi ko moy suñu ci bi ëpp suñu ci l'islam yi yoonte ma fa indi nit dañal gogo la day wax ni mo nga amé won ci nekku wax ummu hani ni turam pir moy hind bintu abi talib ni dede turam moy fakhitatu bintu abi talib way ummu hani on dakal talla lera jigen nga yoral ci bula bo xamni ci keuram la nekkon taxo wala ko momitam lela julle da doona ak sirene yoral ci bi julle doona ak ñoom ummu hani ñaari rakkay je jamalay je lera ñu reer ñu tudd mu tudd ila ba nga xamee ni ubandoona yu sini bunt ci ëllëg si ci fajar mu yee leen indil leen juróom reñal di leen ca la jóge waaye comme mbir mi mbir la boo xam ne nii dafay xaw a nuru ay farsati kaf mu haale ni ko daal mbir la boo xam ne nii jarul siiwal ci boromi nool ndax say noon mën la koo jëgg ah reeye la ko wala ñu xeebe la ko moo tax rek li wa ci xam muy nëbb ko waaye yonent bi itam fasul yéene nëbb ko ndax lépp lu ko yàlla feeña wane loo da koy wane te reñaal googu nag mu siiw lool waaye dafa am ay wuute ñu yonent bi yaramam ak rooxam la reñaale ñi déedéet rooxam rekk la reñaale am na di ko wax ñi déedéet yaramam ak rooxam la reñaale diggante makka baytu maqdis waaye nag am naa jëmm dem ca koo fekk borom mi nag rooxam rekk la reñaale waaye yooyu yépp nag bu ca wuute de am mooy ñàkk xam yàlla rek ndax inna allaha ala kulli cheyin qadirun ba ko yàlla waxee te ñu xam ni moom looloo am te lu génn ci si yu amul kon lépp lu leen rekk waaye yàlla ko def ci kàttanu yàlla booye wolangu loola waaw kon nag ñi ëpp ci majorité bi moo di yaramam ak rooxam la reñaale jóge baytul maqdis makka ba baytu maqdis ca la jógee ba yeeg ca boromam ñoo xam ne foofu ci baytul maqdis yonent bi salallahu aleyhi wa sallam daje na faak mbokk yonentam yépp dégg nga day mu jiite leen fa julli jóge fa jëm ci kaw kenn ku ne itam fekkaat na la ci place ci asamaan nga teeru ko bu fekkee ne nag loolu dadi lu jomb ci yonent bi salallahu aleyhi wa sallam ñu ni manu ko te yonent bi ñun déef na te mbi déef am na lu ñu tële waaw d' accord yonent bi am na lu ñu tële mbi déef la doon teg dafa gën a kawe ci mbi déef yi waaye nag loolu jombul ci yàlla te yàlla mi nga xam moom moom lépp moo ko woowoon waaw tel innama ana basharun mislukum yuha ilaya annama ilahukum ilahu waxidun yuha ilayi kay mooy affaire bi yàlla nee ko neen nit ñu nit laa kom yéen waaye nag yàllaa ngi wax ak man te du ngeen fekk du ngeen dégg kon foofu la affaire bi ne ka yàlla di wax ma la waxal léegi nga toog mu toog mu wax ak moom jekk-jekk rek mu nettali la wala mu wala mandargam ni yàlla gi doon wax ak moom ci du ci dégg bu lu ko dégg ni du ko dégg kooku fu ñu la ni dem la fa ci kàttalu buuf boobu ba ci amatee looy la bëtal sëg ñu cee des waxu ñu sax suñ dem sëg ñu cee des secret bi nga xam ne bii mooy jël baa kàdduku yàlla ñu jógee ca borom ba fa ko soob fekk yonent bi ci pénc mi ñëpp a ngi toog mosal ko yonent bi mu dégg ko moom rek xam ko moom rek ñu ci gis déggulu xamuñu secret boobu mën na koo jële moom rek makka ba yóbbu ko ca kaw ci jëmma mag ruuxam ko képp koo xam ni kii nag am nga looy yegg ci loolu wala loo ciy labbatal réere nga kàttanu yàlla te itam sëngëm mbalki la teyit sax rajaanu yonent bi ci yaram ak roox xam-xam di fii rekk firndil na ko feddli na ko xam-xam yu bees yi firndil na rajaanam jóge màkk jëm Baytu Maqdis firndil na yu yéegam jóge Baytu Maqdis jëm ca kaw ndax yow bu fekkee ni xam-xam rekk ci la nit dene ba évante liñu na courant nga xam ni gaawaayam mani sa koo takk benn bouton bu ñu bësi ca Dakar la dale Dakar Bandar la dale Dakar ba Tamba la dale Dakar ba Ségéchol bouton booba bu ñu ko bësi léppay takkandoo loolu bu doomu aadama defee gaawaay loolu yàlla bu ko seqeek yonent bi moom moom lépp ndax du mën a am doomu dëggam xam-xamu doomu aadama rek mooy jàpp jëmm dëy ci ko ba jaarale ko ci biiru fil ak ci biiru yem ak ci biiru matière plastique bay génne ko ci tabla su tuuti war la ko muy doomu aadama jooja bu doom bu nit manee loolu ndax yàlla manoon lu yonent bi lii moo nit itam bu fekkee ni moom ci jëmmi bopp mooy jàll jël baat saw bi ñuy dégg mu rey ko ba mu dee wet def ko ci benn band bu sew band booba denc wax ja nga jekki-jekki ñu am fu ñu ko jaarale wax ja di jëmmi di baat moomu nit manee loolu ndax yàlla manoon lu yonent bi lii kon ñu suñu fiyeeb dafa di rekk te werante daf di aaday doomu aadama werante it am na ñoo xam ni la Cheikh Tidiane waxoon rek am na ñoo xam ni ba waaxu yëg si ñu ni bërët yeewu am ñoo xam ni ak façon dan yéen pëkk-pëkk ndànk ñu yeewu am ñoo xam ni dugu nuñ xët ñu doore yeewu am ñoo xam ni boo leen doon jàmm itam du ñu yeewu loolu rek moo ci ne bu fekkee ni waa màkka ci bis booba ci jamono jooja yonent bi dafa xëy nett meel rajaalam ji yéefa bi def ko programme bi ree di xaqtay jullit ya nga xam ni gënoon na ngi seen ngëm dee di ñu jóge ca Moustak bu loolu amee ndax yéefa yi nee nañu diggante màkk ak Baytu Maqdis ñeer lañ ko daa dox ñeer yu mat sëkk lañ ko daa dox la ko seen digg ñu daan dox dégg nañ yonent bi ni dox na ko ci diggante gee ak fajar su fekkee waa màkk ñoom loolu lañu layal ba dàq rajaan ji Seydina Abu Bakr moom la mu layal ba nangu rajaan ji moo di bu fekkee yonent bi dafa ñu man Abu Bakr ni ma yàllaa ma wax ma ni ko lu la wax mu ni moo wax lii ma jël wax jooja nangu ko tënku ca di fay jëfandiku su ñëwee ni ma rajaallaa su ma ko weddee weddi lu jëkk la kon comme yonent bi mu nee moo ko wax maa ngay dem ci masjidul haram laa ko fekk su ma demee mu ni moo ko wax looloo am gëm laa ko comme demee yonent bi wax ko mu ni ko loolu dëgg foofa la ko yonent bi tudde Sadiq te itam nag dañ wax ni am na yenn critique yo xamni xel mu gatt lay tektale am lay yedd yo xamni wour lay tektale waaw critique man la tektale e yow ama golu la doy da ko tektale waye am la critique contre yo xamni diwar yo xamni xel mu gatt lay yedd tektale yedd man la am yedd li nga xamagu waye boko xamé nangu waye am la yedd yo xamni ñak xam xam lay tektale lolo tax jamono bi ñu ne kenn amat loy labtal ci reñal yonenti bi jinnu jaadem ak ruhka ndax science rek sax bu ñu lala bu ñu alquran bu ful sax ci rapport lañu ko reñal gogul ak ci la sharh al-mali di waxe waxam je moy la la فصل الثامن عشر في ذكر الإسراء والهجرة إلى المدينة المنورة بعد الأثم وفي ذاك قد خالت من شهر مولده من النبوة عام الحب للخزني وقيل في رجب في ذلك العمل الآن السلام على المختار القلمي أسرى به الله تشريفا لمدنته حتى رأى ما رأى من آيه الجسم يا الحاج ما يريد أن نفوحني وأسرى مدنين رياننا الله يلا مولانا تبارك وتعالى بيك يرنتي صلى الله عليه وسلم تشريفا نيلن دي يكتي ومكنتي يال درجام حتى راى بام غيس ترجال غما كيمتا لي خامي راى غيس نكو من اي تكي تي كيمتا لي سي بولم اجي سو يي دي واي ماغ كلات نولا في زكين تي يار فكي فال اجروم نيار xalat yo xamni ñuy nañu ñu ci mawdi yi tukki ci yoon juddoon ba te may yoru gammal jogali muni tam bo xamul at mal amal subbi loola ca atul fukkel ak ñaar la ñu la nubuwati di tukkuri ci nubuwa bi neena bi nga xamee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena doxal na nubuwaam gi ba mu am fukki at ak ñaar dogali ni wax ni tam mu ngi nek jikke gadda yonenti bi ci at la ko jito kon xala dafa melni yonenti bi rayal na ci deewal sama gadda yi han waaw yo ko bu ni di yel jambar jo sama yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muni waxina amna ñu ni kat rayal gi def ci rajab ci yeru rajab la du yeru rabiul awal taw way ndey koor am nañu ko wax neena al amal fi zalika lak la ci lolé al amal jef ji al ala ci jamana ji da am nañu xamni ba legi lolé lay jefandiko taw way yeru rajab han tay def la mo uppi ko jefandiko lera assalamu gol ko woni tur yo alla muqtar yalla nek ci yonent bi yokana mi kadi boromu jitu daga mu wax ni يونس بن صلى الله عليه وسلم رير نتد الى بو جولي نيار ركاي وقتو جي داخ بو جولي جي امول نيرا بي مين نلاوي جيك جيك ام نيت نكو وكرو كل سي تانكام ديك مو يوم فات مين لا في جبريل نيرا بو جبريل اندي اندك ميكائيل اك اسرافيل ñu and ak itam kenn ku ñu and ak juroom ñaar fukki jooni ci malaika neena ma ko jibril yee mel ni mu xool mel ni dañoo ubbi plafond téegu néeg bi yi daal foofu la commencement réñaan gi neena nag jaaroon na ci mel noonu ndax jaar na ci xaru dund ba yooyu yonent bi fekk xaw xam na ko ñin na loolu nee na wa daaka riñaan googu ni ñu lay wax fii yaxzatin aj nekk la ci yeewu te nela ñu gëmeentuwul géntul mu ni isaal manaami rayaani nelaw yi nga xam ne dafa gént rek si dira gént borom bi rajaane ko rayaan gi di gént nee na jurul fan ye la mu tuddati fanweeri yoon la ak ñett nee na waa kasaaniki nii de zakara la waxe shaaraane imaamu shaaraani laa taxi ni mu nag bul soloon na wóorul fanweeru yoon a ñett daal yonent bi gàddaay na ko ci gént lag fiis nag gàddaay bu mag gi nga xam ne gi mooy gi nga xam ni yee ci ki yeewu la jëmm ko xam la moom la ñuy wax nii mu ni kan la ànda ndoon mu ni rafiqu ànda ndoon ci yoonu woowu arrooxu moo di jibril alayhi salaatu wassalaam lii daal di nekk sa mi'raaj ga nee na fi istiftaaxi ohli samaa mbir mi muy sàkku ubbiloo waa asamaan benn par benn albibaana bunti ya stabsharu mbir mi muy sàkkoo bét ñoom waa asamaan ñoomit ñuy sàkku bét mbégte moo xam ni bii dañu koy mën a nettali ci gan goo am te gan googu muy gan gungu gën a sab gën koo bëgg gën a nibës ngaram mu xëy rek leetal ni fukki yi la mu ngi ñëw nee na min qaadimin tukkee ci aji nibbi si qadimi ku di aji dellu si dégg nga nee na saraa rañaan na moom yonent bi alal buraaq ci kaw buraaq daaba jooju ñu wax ni kowe na maanaa daaba la joo xam ne ji daal kowe na mbaam ca matul baax la waaye alxilaafu ñuy wute ga fi mun taya ca daytalu daytalu kaay ba fan la jibril ñam ak buraaq dégg li dañu jaa addik na alxilaafu wute ga lohum di leen ñeel ñoom waa sira fi mun taxa ca daytalu kaay ba faraaji am na nga yéen jinna kut bi ñu lépp gi seeni téere ñoom waa sira muy ci biir rayaan googu ñu laa sa yegg ca boroomam wala fa mu jëm marra romb na bi aadama wa isa wa yusuf wa xanooxin ak idris summa haruna wa musa wal abi ak baay ba arrahim ba ne aji bari yel mane sa ñoo yont yàlla ibrahima kenn ku ci nekk yëg fi na ci yow nga jóg teeru ko salgal ko mu jàll nee na nag wa kaana nekkoon na musa yont yàlla musa yaa doon ko digal arrujoa dellu ko ila rahmaani jëm ci buur bi ndax booba mu ko ne juróom fukki junni daal lañu ma jox mooy suñu ci samay xeet bis bu ne musa ni ko duñu kóob duñu ko attan yàlla muy del mustaskhilan mbir mi aji sàkkoo diis mi moom yont yàlla musa xamlal huda yenub jëm ni njub bi alkarami ko daa ji teb ñu ko duñu ko attan de boo ko yóbbooy bu soppi waaye wax na dëgg ndawam juróom yi rek moonu gay fëkk ba ñoo ñuy di naxasaale ñuy di jox lu kenn xamul juróom juróom benn fukk dara doo waar waaw dégg nga de moo tax mu ni ko wasaaba mu jël lu nag moom yonent bi topp ndigalu yonti yalla Musa delu par delu mustanqisan bir mu ay sakko wagnilu sal yu ci julli bobu ci borom bi lil xam ci be ci juroom e fe ci juroom nak fa magala top mu mujj nak ba tax yalla di aji kessaw ha ni la gent yalla Musa delu di nak wax deug yalla malak boko lela inna zaakal badra niki yor wowo te mo yonanti bi sallallahu alaihi wasallam de do rasale borom kersa la ci delu ci borom ba di wagnilu waye neena watil ka juroomi julli yoy maw do neena khamsu faridatin juroomi julli faratal yoy dogo neena khamsu faridatin juroomi faratal wax yi lay wax ni yako lu dalal nek la di len ñeel sawabu 50 yoonu juroom fukk yu jikkon waye nak fi ikhlas ci waqtadi ni yalla lu aji julli aji ligi lanko julli ni yalla beugé ku ni julle ni yalla beugé ku ni julli julli wo bo ni julli juroom julli yalla accordé ko yoonu juroom fukki julli yoro ni jekk ya lolo la wa'ada dallu lamu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lil ahli jëm ci ñaan na ci makka nar li na dal contrat mawo dene dal dalen kon ah mawo ni do tasdiq borom deugal ni yarante bi li nga wax moy deug te moy Abou Bakr Sadiq radiyallahu ta'ala anhu fa za ne la fexena bi sa mo deugal goba wadi do safalam te moy Abou Jahl ma nga xamni yeddina ba te di ca laj wadi weddulo di say sa ci di ca bolé fi walakin ajmi dina ci alkade ayna mo hasim dum ma aji dag ndax alkale jojala diale waya bo bokk ni neela bu ko waxe amna nang lolu ci mom lu gëna reey lolu adam ni wajji ma 10 aaman fi quraish sawa munadi alqawm huwa alqawm fi alharam mawdana la sawa sahla mun yaramti bi sallallahu alayhi wa sallam جينا عشرة عاما فكي أكنت في قريش في جير قريش مناديا برمي أجيو جمكي الله يلبا وقومه جيرا بتنوى ومكة والقوم تنبيض من جير جي في الحرمين مكة النورك في كفر يبدي فقرك ñu leen indi ñu indi safan ba tek ak lay wax laakin li fi nek ni ki mom yoronte bi décourager wul de neena lam yeesal dayatul yaqfo muy top mu wasi mo wum ci yeen dajé kay yi dama ci marseya nga ci okaga nga ci gul majal ak yeneen ak yeneen ak yeneen fu ñu dajé rek mu fekkel bu aj ñu itam neena nga ci arafat nga ci musdalifa nga xeneel nga xeneel ba tax mu yaqfu muy top maaji mawum seen daje kay yi yagu muy yaakaar awnan dimmal ci wooteen bi minallahi dimmal ba tukkee na ci sunu borom ayramu tasimi ndi woon lu mu aji yoqat xam la ni borom li nga xam ni moo ko yem yem bii sant ko service bi neela koku ko tiyal te dina ko yal neela ci bir non fa baye ala jayante ak yenen tibi al karam gay tebbi al ansar yidgil ansar fil aqabat ci yetti aqabay aqabatu ila aqabatu thaniya aqabatu thalitha fu ci nek rek taxaw la fa am ñu fa waxante ak ñoom ñu siyante ko ba dañu rabbi yow sama borom ak ñu yalla nga sopp yalla nga sëbbal wa bilal karam wa ma sab alayhim ci ñoom wa lan sar lan sar itam yoonti mo leen ko tudde wol ndax mo ngi doon majeel def sax yaari giir ni ki ñu tudde ko aw ki ñu tudde ko khasrat ni jëme ci ñaar ñoo xamoon ñoo bokkon de baye aw sax khasrat ñu tax ci Medina nak waaw mu wolat